24/7 dokumentar præsenterer Via Vagina. En montage af Caroline Sascha Cochies. Hvis du bare hører ordet yonidynamering, så aner du ikke, hvad det drejer sig om. Fordi der er så mange forskellige måder, det bliver foretaget på. Lad bevæge sig. Lad bevæge sig. Overordnet formålet med at lave en yonidynamering er, at kvinden, som ejer denne yoni, kommer i kontakt med sig selv, med sin essens, og i virkeligheden tager ejerskab over sin krop, men også forbinder sig med den, som det her, det er faktisk en del af min krop, der fortjener min opmærksomhed, ligesom resten af min krop. Vi er et stort behandlingslokale, 25 kvadratmeter eller deromkring. Der er hvide vægge, lakerede trægulve. Ved den ene væg ligger en dobbeltmadras med et lag omkring og et håndklæde i midten. Har varmt. Har så varmt, at man kan ligge nøgen uden at fryse. Det ene gardin er trukket ned. Ved siden af madrassen er der en skål med kokosolie og et par blå nitrilhandsker i størrelse small. Det er Susannes. Susanne Rorsgaard er kropsbehandler. Oprindeligt arbejdede hun som jordmor, men i dag er hun anerkendt som en af de førende inden for det, som kaldes yoni-dearmering. Hun bor til daglig i Amsterdam, men er helt eksklusivt kommet til København for at udføre et par sessioner. Og lige om lidt kommer Anne. Hun har rejst 213 km for at få en yoni-dearmering af Susanne. Jeg har allerede tændt mikrofonen. Hvad har du lavet her til morgen, inden du kom herhen? Har du gjort dig overvejelser om, hvad du har taget på? Har du barberet dine ben? Har du barberet dit skridt? Hvad har du? Ja, altså min morgen har været noget anderledes end det, som jeg havde håbet på. Jeg havde håbet på, at jeg sådan kunne forberede mig mentalt, men det kunne jeg ikke, for jeg sov for længe. Er du spændt, eller er du nervøs? Jeg er spændt. Jeg er også faktisk, efter vores samtale i går, så er jeg også lidt nervøs. Spændende. Jamen, vi må se, hvad der sker. Ja. Hun er derinde. Okay. Hej. Hej. Velkommen. Tak. Jeg er Susanne. Kom ind, tak. Tak. Jeg ved ikke noget om, hvorfor du kommer. Nej. Så måske du kan starte med at fortælle mig lidt om, hvad er grunden til, at du vælger at komme og få en session. Det gør jeg primært af nysgerrighed. Og fordi jeg har hørt meget om dig. Men hvad er det, du arbejder på? Hvad er det, jeg kan hjælpe dig med? Indtil i går, der var jeg sådan helt åben omkring, vi ser, hvad der sker. Hvor det er, jeg så taler med Caroline, og hun spørger, om jeg håber på, at der er nogle traumer, jeg kan få løst. Ja. Og det siger jeg umiddelbart nej til. Og så kommer vi til at tale om min første fødsel. Ja. Og så kan jeg mærke, det var der vist. alligevel. Og så tænkte jeg, nå, ja okay, hvis det er, jeg sidder med et eller andet fødselstrauma, og du kan mærke det, så ville det da være en gave, hvis det var, der kunne ske noget med det. Vi har jo blokeringer og armeringer, fordi vores grænser er blevet overskredet. Enten af os selv, af andre, eller af livshændelser, som bare sker. Så for mig er det meget vigtigt ikke at overskride grænser i forsøget på at hele overskredende grænser. Det for mig giver ingen logik, men det er ofte det, der sker i rigtig meget kropsterapi. Ja. At man ligesom volder sig vej ind til det. Så hvis jeg må låne din hånd. Ja, det her det er det hårdeste, jeg nogensinde kommer til at trykke på dig. Okay. Hvilket jo stort set svarer til, at jeg bare sætter min finger på din hud, og så hviler jeg min håndflade. Mm. Og slapper af min arm og min skulder. Det er den vægt, der ligger i det arbejde, jeg laver. Der er ikke pres fra min muskulatur ind i det. Men jeg arbejder energetisk, og det vil sige, når jeg begynder at sende energi ind i det, jeg laver, så vil du opleve, at det kan godt være, at jeg starter her, hvis det er på maven, men mine finger faktisk ender to fingerled inden i dig. Ja. Men ikke fordi jeg på noget som helst tidspunkt øger presset. Nej. Hvis din krop er klar til at sige, at du må godt komme ind, så vil dit væv faktisk bløde så meget op, at det fjerner sig for mig, og så kan jeg komme derind. En typisk all-round behandling for mig vil normalt være, at jeg starter op fra omkring hals og kæbe, og så arbejder ned over hjerteregionen, maveregionen, bækken, og så videre til intern. Men jeg skal lige vide, hvad dine tanker er om eventuelt intern arbejde. Altså, det er fint. Ja. Det må du meget gerne. Altså. Godt. Han har taget tøjet af og lagt sig på madrassen på gulvet. Susanne er kommet tilbage, og hun har en bakke med to glas vand. Et til Anne og et til hende selv. Nu tager hun også tøjet af. Har undertøj på. Godt. Og tag et par dybe suk. Jeg arbejder med dig nøgen. Og som du kan mærke, det her rum er ikke engang varmet op, men der er varmt i dag, så der er rimelig varmt her. Men du bliver stadigvæk lige dækket til med et lag, som jeg så gradvist pakker dig ud af. Jeg selv kommer til at være i undertøj. Og det er simpelthen fordi, en del af den energi, som skal ud af dit system, den lader jeg løbe igennem mig. Ja. Så jeg kan godt inde i mig føle det, som om der er 60 grader varmt i rummet. Så hvis jeg er alt for påklædt, så kurer jeg og kan simpelthen ikke skille mig af med varmen selv. Der er ikke noget, du kan gøre her, som er forkert, som er for meget, som er mærkeligt, som er underligt. Jeg tror efterhånden, jeg har oplevet de mest besynderlige ting i armeringer. Jeg plejer efterhånden at sige til de fleste, at det eneste, jeg ikke har oplevet nu, det er folk, der kan levitere, hvor hovedet kan spinde rundt. Men ellers har jeg stort set oplevet alt muligt, som du vil faktisk mere forbinde med noget, der hører til i en film som Exorcisten. Og hvis der er nogle af de punkter, som jeg rører ved at aktivere, der er ømme, så kan det være en god idé sådan at sætte lidt lyd på din udånding, så det er sådan, du også giver kroppen og stemme lov til at udtrykke, hvad den faktisk oplever. Jeg kan huske første gang, at han siger, at jeg elsker dig. Og der tror jeg, vi havde kendt hinanden en måned eller to måneder. Og der kan jeg huske, at jeg bliver nærmest helt forskrækket. Fordi jeg tænker, det ved du ikke en fløjtende vis om, fordi du kender mig ikke særlig godt. Der blev jeg nærmest helt forskrækket. Vi var hjemme i min lejlighed, og vi lå på sofaen. Og så kom det i forbindelse med det, så spurgte han, om ikke jeg ville med ham hjem til noget eller andet julefrokost med hans forældre. Og jeg tænkte bare, Jesus Maria, hvor går det stærkt det her. Ja. Ja. Der er noget sårbarhed her. Beslutningen om at blive gravid er ikke først en beslutning. Fordi jeg bliver gravid, uden at jeg har taget en beslutning om det. Og jeg kan huske, at jeg bliver fuldstændig forvirret omkring, hvad fanden skal jeg? Nu er jeg gravid. Og jeg kan jo ikke bare få lavet en abort, fordi hey, jeg er jo sammen med den mand, som jeg jo vil, hvis jeg gerne vil have børn, så er det ham, jeg gerne vil have det med. Så jeg bliver meget forvirret over det. Men beslutter, at selvfølgelig skal vi være forældre. Og så går der nogle uger, og så taber jeg barnet. Fuldstændig helt. Der er jo ikke noget ualmindeligt i det. Jeg er til yoga, og jeg går på toilettet, og så taber jeg det. Og går ind i yogatimen igen. Jeg fortæller lige til min lærer, hvad der er sket, og jeg er meget berørt af det. Og jeg bliver der bare, ligger på madrassen og slapper af. Og går hjem derfra. Jeg føler mig så meget holdt fast. Ja. Det, at jeg taber det, det gør, at jeg kan mærke, at ej, jeg vil fandme gerne være mor. Det der med, at det ikke lige pludselig kun er et tilfælde, men det faktisk bliver en bevidst beslutning, det gør en kæmpe forandring ind i mig. Så jeg når kun at have taget den der bevidste beslutning om, ah, jeg vil gerne være mor. Og så bliver jeg gravid igen. Den der følelse af, hvor glad jeg faktisk er, helt ind i mave og ben, er jeg lige pludselig, at det har vendt fra at gå fra, at jeg ikke ville være mor, til jeg bare kunne mærke, yes, ej, det vil jeg så gerne. Og så er det så nemt, at jeg så nemt bliver mor. Jeg bare mærke, at du behøver ikke altid holde dig selv fuldstændig. Det er okay for hjælp. Ja. som ofte er nødt til at være stærkt. Vi er på Frederiksberg Hospital, og de sætter mig i gang. Det vil sige, at de gør sådan, så vandet går. Og det går rigtig stærkt, og jeg har ikke nogen pauser mellem veerne. Så jeg kommer igennem med det, som de kaldte en V-storm. Jeg anede ikke, hvad en V-storm var. Og, og så kommer min datter ud, og hun ligger hos mig. Og det er ikke fordi, at fødslen på den måde er kompliceret. Men det, der bliver kompliceret, det er, at min moderkage, den vil ikke komme ud. Og jordmøderne bliver ved med at sige, at jeg skal lægge min datter til, men det vil jeg ikke, for jeg vil gerne have ro. Og jeg skal så opereres, eller jeg skal have min moderkage ud, så børnens far tager vores datter. Mærk, hvad din ben kan vi gøre. Jeg fik sådan et billede af, når dyr skulle føde, og det var besværligt. Altså, man har set billeder af dyrlæger, som har gjort fandme mig hele hånden op i whatever dyr det måtte være. Ikke? Det var det billede, jeg fik af mig selv. Og så siger jeg til lægen, undskyld mig, men jeg skal bare sådan lige høre, hvad har du hele din hånd op i mig, eller hvad er det, der sker? Og så siger hun så, nej, jeg har min arm op i dig. Og så begynder jeg at grine, så siger jeg, ej, mener du det? Så siger hun, så siger jeg, som du ved, ligesom når man ser med køer og sådan noget, så siger hun, ja, her der er den eneste forskel bare, at der ikke er kæder involveret. Og jeg ligger bare der, og jeg tænker, fuck. Jeg kører lige mine hænder rundt på din mave og laver sådan en scanning. Hvilket betyder, at jeg mærker ind sådan ren energetisk i dig, og jeg sender også energi ind. Nå, min moderkagen kommer ud, og alt er fint. Og så kommer jeg op på opvågningsstuen, eller hvad pokker det nu er. Og så begynder min efterveer. Og det kan jeg bare mærke, det kan jeg ikke holde ud. Så jeg siger til sygeplejersken, det her det bliver du nødt til at gøre noget ved. Det vil jeg simpelthen ikke. Det vil jeg ikke være med til. Jeg vil simpelthen ikke være med til det her, i forhold til det forløb, jeg lige har været igennem dernede. Så hun giver mig noget morfin. Så jeg bliver fuldstændig svimmel, og jeg beder hende om at tage kateteret ud også, fordi Altså alt gør ondt. Og det gør hun. Og så går der noget tid. Og så kommer Martin op, børnene svarer. Og så kan jeg se på, om der er noget galt. Og jeg begynder at spørge så, hvor lang er hun, og hvor meget vejer hun? Og jeg kan bare se på, om der er noget galt. Og så siger han, ja, det ved jeg ikke. Så siger jeg, hvorfor ved du ikke noget om det? Fordi, siger han, at der holder en ambulance. Hun skal på Rigshospitalet, fordi hun er født med en misdannelse. Bare lad din krop lave de spjæt, den laver. Giv den lov. Det er kun fint. Den spjætter, fordi den løsner energi. Og det var også derfor, du spjættede på operationsbordet i sin tid. Fordi din krop forsøgte at løsne energi for det, der foregik. Og lad din ben ryste også. Det er helt fint. Og lad det ryste, lad det ryste, lad det ryste. Samtidig med det, så kommer lægen ind og siger til mig, hvad? Er du svimmel? Så siger jeg bare, ja, det er jeg. Men jeg tænker, det er fordi, jeg lige har fået morfin. Og så letter hun dynen. Og så kan jeg se panikken i hendes øjne. Og så kan jeg bare høre alarmerne gå i gang. Og ja. Og så har jeg mistet en masse blod. Og jeg har mistet så meget blod, så jeg skal igennem en blodtransfusion. Og der holder to ambulancer nede i gården og venter. En på mig, og en på min datter, for hun skal overflyttes, så hun skal opereres. Fordi den misdannelse, det er hendes spiserør ender i luftrøret. Og fra mavesækken og op er der bare sådan en lille folik, som bare er ude i ingenting. Så det vil sige, havde jeg lagt hende til, så var det røget direkte i lungerne. Så jeg prøver på alle mulige måder, og er sådan fuldstændig desperat i, at jeg vil jo med. Men det må jeg jo ikke, fordi jeg skal igennem den der blodtransfusion først. Så der går 7 eller 8 timer, før jeg så ser hende igen. Fordi hun jo så bliver overflyttet til Rigshospitalet uden mig. Sidder op i din hals, er forbundet til dit bækken og dit underliv. Og så har du en blokering her i midten, som jeg kan faktisk noget, sagtens ikke mærke det. Der skal det er helt vildt. Ja. Det, som jeg skal have dig til at tage stilling til, det er, om du gerne vil have, at vi flytter ned og arbejder på dit seksuelle område. Jamen, det vil jeg gerne. Okay, så må jeg sætte mig imellem benene på dig. Ja, må jeg bede om noget papir, for jeg kan mærke, at jeg har en masse slim. Tak. Anne vælger at komme for at få en jonidiamering. Men jeg vælger at starte op ved halsen på hende. Og det gør jeg ikke, fordi jeg ikke vil gå til joni, men fordi det er for tidligt. Det er noget med at møde kroppen først, og få hende til at komme dybt nok i kontakt med sin krop, til rent faktisk at kunne mærke, om hendes joni siger ja eller nej. Ellers er der en stor risiko for, at hvis jeg bare satte mig direkte ned mellem benene, fingrene ind, at så er der et hoved, der siger ja, og der er en krop, der siger, hvad sker der her, og er slet ikke parat til det. Jeg vil lige handskerne fuldstændig, så du ikke kommer til at opleve det som en handske, men det bare bliver en forlængelse af min hånd. Lige nu har jeg mine fingre på dit mellemkød. Jeg skal lige øge dit blodcirkulation. Fordi når vi begynder at lave forløsning, så er der en masse toksiner, som kommer fri, og de skal lige kunne komme ordentligt væk fra området. Lige nu er jeg laver lidt deramering omkring din klitoris, fordi der er rigtig mange, der har, lad os sige det, overskridende grænser omkring den. Og de mærkelige lyde, jeg kommer med lige nu, det var mig, der sender din energi ud af mig. Efter at jeg har født hende, og efter at jeg så er kommet tilbage på Rigshospitalet, eller jeg er kommet på Rigshospitalet, så er der stadigvæk en adskillelse, fordi hun er fyldt med slanger, og så jeg kan ikke på den måde være sammen med hende hele tiden, fordi hun er på neonatalafdelingen, selvom hun er født for sent, så ligger hun på neonatalafdelingen under overvågning, og der kan vi jo ikke være 24/7. Det kan vi ikke. Så allerede der, fordi jeg ikke kan være sammen med hende på den måde, som jeg havde forestillet mig, allerede der føler jeg, at jeg svigter hende. Og det ved jeg jo godt, at jeg ikke gør. Men alt det, jeg har frygtet, at jeg ikke kunne være der, det er præcis lige det, at der bliver trigget i det. Fordi at der bliver den der fysiske begrænsning i, at jeg kunne være der for hende. Så selvom at vi er på hospitalet, og jeg sover på hospitalet, så sover jeg jo ikke sammen med hende. Fordi hun er fysisk i et andet rum. Så man kan sige, fra første sekund, jeg har hende, der finder jeg jo ud af, at jeg alligevel ikke kan være der på den måde, som jeg havde forestillet mig, at jeg kunne være der for hende. Fordi at der er jo nogle komplikationer i forhold til, at hun bliver født med den misdannelse på spiserøret, hun gør. Så jeg kan ikke være der fysisk for hende, og vi bliver adskilt ret hurtigt. Kan du huske, om du gik i stykker af din kønslæbe under fødslerne? Om de revnede en lille smule? Det gjorde jeg. Det gjorde du, okay. Fordi jeg oplever det, som at du har arvæv her nu. Men det var ikke så meget. Nej. Det ligner ikke noget, der er syet. Det ligner noget, der er følt over helt op af sig selv. Ja. Og det gjorde heller ikke noget ved det. Nej. Men det er rigtigt. Det havde jeg glemt. Det er rigtigt. Jeg mærker ind i det, for jeg oplever, når jeg holder fingrene på det, at det brænder mine fingre ret voldsomt, hvilket normalt betyder, at der er mering. Men du kan godt have følelsesløshed, så du ikke er i kontakt med det. Det er ligesom om, at det, at hun rører lige præcis det sted, hvor det er, at jeg har været gået i stykker, at det sætter, det er ligesom vejen ind i noget, som jeg ikke havde set komme. Det lægger jeg mere mærke til, end det brænder, fordi det er ligesom om, at hun åbner en dør ind til et rum, hvor det er, jeg ikke har været. Det er ligesom om, at man kan sige, at det der ar, det på en eller anden måde har forseglet det der, ikke? Ja. Hvad er det for et rum, hun åbner op til? Hvad er det? Hun åbner op til et rum, hvor det er, jeg kan mærke, at jeg bliver voldsomt bange. Det er fuldstændig sort, det der rum. Der er altså fuldstændig sort, og jeg bliver virkelig, virkelig bange. Og så på et tidspunkt, men det føles som om, at der faktisk går lidt, altså går noget tid, så går det op for mig, hvad det er, jeg er bange for. Og så er det der, jeg begynder at græde. Ligger i sådan en plastikbakke. Det er jo faktisk det, det er. Det er en plastikbakke. Ligesom sådan en rugekasse, ikke? Altså, og der ligger hun og har slanger, hun har jo alle mulige ting på hendes krop for at måle, hvordan hun har det. Og det gør det, men jeg kan ikke bare sådan lige tage hende op og lige tage hende ind til mig. Og sådan. Det kan jeg ikke. Der er sådan en masse hensyn, at jeg skal tage. Og jeg er også bange. Jeg er bange for at komme til at gøre hende ondt. Ja, så det som jeg så gør, når jeg ikke kan tage hende op, det er, at jeg lægger min pande på hendes pande. Så det er den måde, at jeg har nærhed med hende på. Bare giv dig selv lov til endnu at være med det. Bare lad det integrere. Men prøv også at mærke ind i, at din krop faktisk lige nu siger tak. Det var session nok. Den ønsker det. Ikke at fortsætte det her. Den skal have lov til nu bare at lade det her forplante sig. Det er præcis sådan der. Ja. Jeg tager mine handsker af, og så sætter jeg mig ved siden af dig, så du kan få lov at samle dine ben. Ja. Og være i din egen energi. Ja. Men jeg bliver stadigvæk ved dig med min opmærksomhed. Ja. Føles som om, at der sker sådan en sammensmeltning af af min egen kropsforståelse og min egen kropsbevidsthed. Altså det rører mig simpelthen så dybt. Fordi at det måske i virkeligheden er første gang, at jeg har mærket den her helt, helt dybe kontakt og lyttet. Og lyttet til, hvad det var, at min krop sagde. Og det rører mig helt vildt meget. Altså helt inde bagved nuancerne af mig. Det der med, at vi lægger panden mod panden og mave mod mave. Hun kan stadigvæk nogle gange godt sige, mor, kan vi ikke lige gøre det der mave mod mave? Jo, skat, det kan vi sagtens, fordi det var jo noget af det, vi kunne. Og det gør vi stadigvæk den dag i dag. Og jeg har også fortalt hende, hvad det er, det betyder. Ja, jeg blev bange, da det var, at du talte om det arvøv, jeg havde, eller har. Da jeg holdt på mig. Ja, du holdt det. Jeg holdt lige så forsigtigt omkring. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev bange. Men det forbandt jeg mere, lige der forbandt jeg det mere med, at jeg var faktisk sindssygt bange for, ikke for at føde, men jeg var sindssygt bange for at få et barn. Og det kunne jeg, alt det der, det var det, der væltede op. Ja. Imponerende så meget, der kan være i dig. Ja. For jeg ved godt, hvor bange jeg har været for det tilvær. Men der mærkede jeg, hvor bange jeg var. Ja. Tak for tilliden. Ja, det er mig, der trækker. Det var så fint. Jeg vil tage mit tøj udenfor, og så give dig lov til at gøre det, som du nu skal gøre herinde. Jeg glemte fuldstændig, du var der. Du er godt. Der er mange ting, der falder på plads nu. Der er mange ting, der sådan falder på plads. Hun rammer hovedet på sømmet. Altså, jeg er opvokset ind i en familie, hvor det var, jeg var alene. Og det var mig, der skulle klare det. Mig, der skulle være den voksne for de voksne. Eller for den ene voksen, ja. Men kropsligt og følelsesmæssigt, så går vi bag om historikken, og vi går bag om alt det, jeg godt ved. Men så mærker faktisk, hvor alene jeg har følt mig. Og godt kan føle mig stadigvæk. Så jeg ved jo godt, at jeg har været bange for det altid, det der med at få børn. Fordi det handler om, kan jeg leve op til det ansvar, som jeg i hvert fald selv har mærket, at de voksne ikke kunne leve op til. Men jeg har ikke mærket før nu, hvad det var, der egentlig skete, og hvor bange jeg egentlig var. Jeg har været bange for, om jeg kunne elske et andet menneske på den måde. Det er ligesom om, at jeg nogle gange godt kan sådan tænke, jeg ved, hvis ikke hun var født sådan, havde jeg så kunne tage hende helt ind, forstår du? Altså, men det, at hun er født sådan, det er bare, nu har du bare været der fra første sekund. Jeg siger også, og det mener jeg faktisk helt seriøst, helt ind til benet, at hvis der er noget menneske på den her jord, der har lært mig om kærlighed, så er det hende. Mm. For før der vidste jeg ikke, hvad det var. Du ser smuk ud. Du kiggede lige dig selv i spejlet. Så griner du. Hvorfor ja, griner det du? Ligner, at næsten er lige vågnet, ikke? Det er du måske også. Ja, det er nemlig lige præcis det, jeg måske også. Skal vi ikke... Jo. Jeg skal også tisse. Ja, det skal jeg også. Du, det er... Du er du har lyttet til Via Vagina. Optagelse og tilrettelæggelse Caroline Sascha Kosjes. Klip og mix Morten Narvidsen. Redaktør Mikkel Clausen.